สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ที่สายของพี่หนึ่งครับมาพร้อมกับเรื่องของระนาดครูครับสวัสดีครับพี่หนึ่ง ครับสวัสดีครับ นะครับพี่หนึ่งสบายดีนะ สบายดีครับผม นะฮะและนี่กลับมาถึงเมืองไทยนานยังครับเนี่ย เมื่อวันพฤหัสครับ ที่ผ่านมานี่เอง ใช่ใช ่ขอบคุณมากมากพี่หนึ่งที่แวะเวียนนะครับถึงเมืองไทยทุกครั้งก็มีเรื่องมาเล่าให้เราฟังกันแทบจะทุกครั้งเลยฮะ ครับคิดถึงครับคิดถึง ขอบพระคุณมากพี่หนึ่งมาว่ากันถึงเรื่องนี้พี่หนึ่งนะครับเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาจากลูกน้องเก่าคนหนึ่ง ใช่ครับเป็นความบังเอิญก็อยากให้ทุกคนฟังด้วยความบันเทิงนะครับเพราะว่า ครับ คือเป็นคำบอกเล่าใหม่ที ครับ นะครับ ฟังเอาสนุกเอาบันเทิงกันแล้วกันคุณผู้ฟัง ครับผม ระนาดครูครับพี่หนึ่งเชิญเลยครับ ครับคือเรื่องนี้ในครั้งที่แล้วที่ผมมาเล่าเรื่องย้ายวัดจำได้ไหมครับ ครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปกับคุณแม่ผม อีก2วันนะก่อนที่ผมจะไปต่างประเทศก็คือบ้านผมเนี่ยครับคุณแม่ผมเนี่ยเขาชอบไปแจกทุนการศึกษาตามโรงเรียนรัฐทั่วๆไปโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ทางโรงเรียนรู ้ ก็คือทางบ้านผมเนี่ยก็จะเอารถตู้ไป2คันนะครับก็จะมีทางลูกน้องคันหนึ่งแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่คุณอาก็ไปคันหนึ่งพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้าไปแจ้งทางผู้อำนวยการว่าเราประสงค์จะมาแจกทุนนะโดยที่เอาเงินเนี้ยให้กับผู้อำนวยการผอ.เนี่ยไปดำเนินการเองแล้วผอ.เขาก็คือทุกโรงเรียนจะแปลกใจไงเฮ้ยคุณมาแล้วคุณเอาตังค์มาให้เนี่ยแล้วคุณก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆโรงเรียนเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าโอเคเขาจะเรียกแม่ผมว่าคุณท่านนะครับว่าขอรอสักชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะเอาเด็กมาขอบคุณนะครับเรื่องนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันเนาะนะครับแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีแล้วกันนะครับโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเข้าไปลึกหน่อยเป็นเข้าไปในป่าหน่อยนะครับทีนี้เราก็ไปถึงเนี่ยเราก็แจกทุนและบังเอิญเป็นความบังเอิญมากที่ผมได้เจอลุงอ้วนลูกน้องเก่าผมเนี่ยสมัยที่ทำงานบริษัทของญี่ปุ่นนะที่ผมจบใหม่ๆเนี่ยเขาเป็นดั้งเดิมเนี่ยเขาทำงานเป็นคนสวนที่บริษัทเก่าที่ผมทำงานอยู่แต่ทีนี้เขาอยากจะได้ความมั่นคงในเรื่องของการเบิกรักษามากขึ้นนะครับเขาก็เลยออกจากที่เก่าผมเนี่ยแล้วก็มาทำงานเป็นพนักงานเขาเรียกว่าพนักงานรัฐพนักงานของรัฐนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับแต่เขาบอกผมว่าเขาเป็นพนักงานของรัฐเขาก็จะมีการเบิกได้อะไรได้เกี่ยวกับการศึกษาของหลานเขา สวัสดิการอะไรพวกนี้เยอะ สวัสดิการ ครับครับ ครับคือหลานเขาเนี่ยผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็ก ๆ ตั้งแต่สมัยเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกัน คร ับ ก็คือตอนมันเด็กมากมันแบเบาะเลยล่ะคือหลานคนเนี้ยเขาชื่อสำลี คร ับ นะครับคือพ่อแม่เนี่ยเขาแยกทางกันนะครับก็เลยมาอยู่กับลุงอ้วนเขาก็เลยลุงอ้วนเขาก็เลยเลี้ยงเป็นลูกนะครับด้วยลักษณะของสำลีเนี่ยเขาจะเป็นเด็กห้าว ๆ นะครับแต่ห้าวแค่ไหนเนี่ยผมไม่เห็นนะเพราะว่าเป็นคำบอกเล่านะครับก็คือเป็นทอมอ่ะโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการสอนนาฏศิลป์นะครับแล้วสำลีเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งมากในเรื่องดนตรีไทยนะครับเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นดังนี้ครับคือวันหนึ่งเนี่ยก่อนปิดเทอมเมื่อปี54เหตุการณ์ที่เกิดเมื่อปี54นะครับต้องบอกก่อนก่อนปิดเทอมเมื่อปี54เนี่ยปิดเทอมใหญ่เนี่ยนะครับสำลีเนี่ยก็ได้รับมอบหมายเนี่ย นะครับจากคุณครูของเขาเนี่ยกับเพื่อนๆอีก 4-5 คนเนี่ยให้มาทำความสะอาดในห้องนาฏศิลป์ในห้องนาฏศิลป์ก็จะมีเสียงพ่อแก่นะครับคือห้องเนี้ยผมได้มีโอกาสเข้าไปดูด้วยเพราะลุงอ้วนพาเข้าไปดูแล้วก็ได้ไปเห็นระนาดครู อ ันนี้ด้วยนะครับคือในห้องเนี่ยก็เป็นห้องมีเสียงพ่อแก ่ มีระนาดที่วางอยู่ด้านบนเลยแล้วก็มีระนาดทุ้มระนาดเอกอะไรประมาณเนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกนะก็วางเรียงกันนะครับแต่ระนาดครูจะอยู่ข้างบนตัวไม่ได้ใหญ่ตัวเล็กนิดเดียวก็ไม่ได้เล็กมากนะครับคือพอสมควรดีกว่านะฮะแต่ตัวไม้เนี่ยเป็นไม้ที่เก่ามากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับในวันที่สำลีเนี่ยเขาเอาระนาดลงมาทำความสะอาดแต่ด้วยที่เขาเป็นในเรื่องการตีระนาดเขาก็เลยมาตีระนาดครูที่เขาทุกคนที่อาจารย์หรือว่าคุณครูเขาห้ามเดี๋ยวห้ามมาตีเขาก็เอาไม้มาตี ตีเล่น ตีเล่นแต่เด็กคนนี้ก็ตีเป็นอยู่แล้วแต่พอเขาตีเนี่ยเขาบอกว่าเสียงไม่ได้เพาะเลยเว้ย ค ือนี่คำบอกเล่านะครับเสียงไม่ได้เพาะเลยเว้ยเสียงแบบนั้นหนาเขาบอกเสียงนั้นหนาทุกพอตีไปตีมาเนี่ยแล้วมันจะมีเหล็กอยู่ด้านล่างใต้รางระนาดแต่ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะมันหลุดตีหลุดพอตีหลุดเนี่ยทีนี้เพื่อนน่ะที่ทำความสะอาดด้วยกันก็เลยบอกว่าสำลี ค ืออาจจะใช้คำที่ไม่สุภาพนะเด็กพูดกันน่ะสำลีเมื่อไหร่เธอจะเสร็จเมื่อไหร่เธอเช็ดเสร็จทันทีเนี่ยแล้วทีนี้ว่าสำลีก็บอกว่าก็ใช้คำไม่สุภาพเหมือนกันแต่ผมจะแปลให้มันสุภาพอ่ะนะเอ้ยเราเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วจะรีบไปทั้งหนาทีนี้เพื่อนก็เลยฉีกกระดาษหรือว่ามีกระดาษเนี่ยกำแล้วก็เคลื่องหัวสำลีในขณะที่สำลียังตีแล้วก็ยังตีแล้วนั่นเล่นอยู ่ นะครับแต่ไอ้นั่นมันหลุดไปแล้วนะเขาเล่าให้ฟังพอสำลีโดนเคลื่องหัวเนี่ยมันเหมือนเด็กเล่นกันแหละเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพอนะก็เลยโดดข้ามระนาดตัวนั้น เ ดาออกไหมฮะโดดข้ามระนาดตัวนั้นเพื่อไปไล่เตะเพื่อน ครับ ในระหว่างที่โดดข้ามระนาดตัวนั้นน่ะแล้วอยู่ดีสำลีก็วิ่งไปเตะเพื่อนเขาวิ่งเตะเพื่อนก็วิ่งเล่นกันพอวิ่งเล่นกันเนี่ยคุณครูเขาเข้ามาคุณครูใหญ่เข้ามาก็มาดูเอ้ยพวกเธอทำไมวิ่งเล่นในห้องนาฏศิลป์อย่างนี ้ แล้วคุณครูก็ตกใจ ครับ เมื่อเห็นว่าสำลีเลือดกำเดาไหล อยู่วิ่งเล่นๆกับเพื่อนคือเลือดกำเดาไหล ใช่แล้วหยดเต็มเสื้อเลย เฮ้ย โดยที่สำลีก็ไม่รู้ตัวเลือดตัวเองเลือดกำเดาตัวเองไหล ครับ สำลีก็ตกใจเพราะว่าเลือดมันหยดตรงเสื้อเพราะสำลีเข้าใจว่าเป็นเหงื่อตัวเองนะครับจะคำบอกเล่าคือเพื่อนก็หันมาเพื่อก็ตกใจว่าทำไมเลือดมันเยอะอะไรขนาดนี้คือนี่คำบอกเล่าของคุณครูนี่ผมได้คุยกับครูด้วยนะ คร ับ ผมไม่ขอชื่อครูแล้วกัน คร ับ นะครับก็คุณครูก็บอกว่าเลือดเนี่ยเขาเรียกผมว่านายเรียกตามหนูอ้วนนะนายเลือดหยดเป็นริ่ ม เป็นริ่มหยดแมะแมะแมะแล้วไม่หยุดไม่หยุดจนตัวสำลีเนี่ยซีดต้องส่งสำลีเนี่ยไปโรงพยาบาลอำเภอไม่ใช่โรงพยาบาลสิเขาเรียกมันเหมือนกับ อนามัยอนามัยคลินิกอะไรพวกนี้ฮะ อนามัยต้องส่งไปอนามัยแล้วทีนี้อนามัยเนี่ยเขาก็หาอะไรไอ้สำลีอุดเข้าไปในรูจมูกต้องยัดเข้าไปพอยัดเข้าไปมันแทนที่จะหยุดแต่มันออกทางปากแทน หุย เดือดออกไหมครับ ครับครับ ที่เด็กมันก็ซีดและขวัญเสียมก็ร้องไห้ออกทางปากแทนออกจนแบบคือต้องถุยออกมาเพราะมันเยอะมาก ครับ เขาก็เลยใช้ยาตัวหนึ่งที่ลักษณะเหมือนว่าให้เลือดมันแข็งตัวนะไม่ไหลนะแต่ขณะที่จะให้ยากินเนี่ยขณะที่จะให้ยากินเนี่ยอยู่ดีๆสำลีก็เลือดก็หยุดไหลไปก่อนที่จะให้ยานะ คร ับ ก็เลือดก็หยุดไหลไปบอกไม่เอาแล้วไม่กินแล้วคือก็หยุดไหลแล้วอะไรเงี้ยจนหมออะไรก็งงขนาดนั้นก็มีน้ำแข็งอะไรเต็มตัวเขาอะนะ คร ับ อะไรฟังพ่อคุณครูเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ครับ จา ากนั้นก็พากันกลับมาพอกลับมาเนี่ยคุณครูก็ตำหนิในรถว่าเธอไปเล่นอะไรกันยังไงแบบไหนคุณครูเล่าให้ฟังว่าในขณะที่ขับรถกลับมาเนี่ยคือขับรถกลับมาเป็นรถไทเกอร์4ประตูนะครับกลับมาถ้าเราที่ตำหนินักเรียนเนี่ยคุณครูก็จะมองกระจกหลังมองกระจกหลังสำลีกับเพื่อนอ่ะนะที่นั่งไปหาหมอด้วยกันเนี่ยก็มองหน้าครูนะครับที่ครูตำหนิแล้วก็ครูว่าตำหนิไปตำหนิมาแล้วครูก็เบรกรถเอียดเลย ค ราวนี้มองกระจกมองหลังเขาไม่เห็นหัวสำลี โอ้โหคือไม่เห็นเงาหัวที่เราเรียกกันนะฮะ ไม่เห็นหัวสำลีใช่ไม่เห็นสำลีแต่ว่าคือเขาตกใจอ่ะเขาตกใจอย่างมากเขาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยแบบครูที่นั่นก็เป็นครูต่างจังหวัดอ่ะนะ ครับ เขาก็เลยเอาแบบผ้าพันคอลูกเสือที่เขามีอยู่ในรถอ่ะกำแล้วก็เอ้าครูต่อหัวให้นะ ครับ ไอ้พิธีเนี่ยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะนะ วิธีการเขาบอกว่าถ้าเห็นคนไม่มีเงาหัวอะไรพวกนี้ถ้าเขาจะมีหมวกมีงอบสมัยก่อนก็จะมาครอบหัวแล้วจะพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวต่อหัวต่ออายุให้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อครับพี่หนึ่ง นั่นแหละครับ ครับ แต่เหตุการณ์มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิขณะที่ก็ครูต่อหัวให้นะ ครับ สำลีกรี๊ดขึ้นมาลั่นในรถและชี้หน้าครูมึงอย่าเสือกมึงอย่าเสือกมึงอย่าเสือกผมขอใช้คำไม่สุภาพนะ คร ูก็พูดไปขนลุกไปก็ทำให้ดูนะว่าชี้หน้าด่าผมว่ามึงอย่าเสือกมึงอย่าเสือกมึงอย่าเสือกแล้วก็ปี๊ดแล้วก็หลับไปครูกับเพื่อนนักเรียนก็ทำอะไรไม่ถูกก็เอาเขาไปส่งอนามัยที่เดิมแล้วเด็กเนี่ยมีอาการเหมือนช็ อ กไอส่งอนามัยที่เดิมทางเจ้าหน้าที่อนามัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยตอนเนี้ยมันปิดแล้วมันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู ่ ต้องกลับบ้านหรือว่าต้องไปส่งที่จังหวัดทางคุณครูก็ไปที่โรงพยาบาลรัฐในจังหวัดในขณะที่ไปโรงพยาบาลวัดในจังหวัดเนี่ยตัวสำลีเองอ่ะเหมือนชัก อูชักโอ้โห เหมือนชัก หนักแล้ว คืออาการเนี่ยเหมือนชักที่ผมถามว่าเหมือนชักผมก็ถามคุณครูนะว่า ค ุณครูเหมือนชักหรือว่าชักคุณครูเขาไม่ได้ชักแต่เหมือนชัก คร ับ เขาอธิบายผมว่าเออนายลองคิดดูนะอาการเหมือนคนแบบตัวบิดอะบ ิ ดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนคอเอียงบิดแล้วตาเหลือกอะผมก็ต้องรีบไปให้ไวที่สุดคือเขาทำผ้าให้ดูนะคือคอเอียงแล้วแขนมันงอนะขามันงอแบบก็แก๊กก็แก๊กอ่ะแต่ด้วยที่ว่าครูเนี่ยไปแค่คนเดียวกับเพื่อนนักเรียน2คนเพื่อนนักเรียน2คนอ่ะที่เห็นสำลีเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าจับเขาก็กลัวเขาก็ร้องไห้กันในรถแต่ครูก็ต้องรีบจับไว้หน่อยจับไว้หน่อยก็ต้องรีบไปและในระหว่างที่ขับไปรีบไปเนี่ยเหมือนสำลีจะพยายามจะเปิดประตู คร ับ นึกออกไหมฮะจะเปิดประตูทีนี้ด้วยที่เปิดประตูมันเป็นเซ็นทรัลล็อกมันก็เปิดไม่ออกสำลีเหมือนพยายามเอื้อมมือเปิดประตูมันจะออกเหมือนจะโดดออกจากรถให้ได้ ค ุณครูก็ขับไปถึงโรงพยาบาลตำบลนะครับผมเขาก็บอกเหมือนกันแหละผมจำไม่ได้ว่าทับกวางหรือเปล่าที่ไหนนะ คร ับ พอไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาก็ไปเรียกรปภ.เรียกพยาบาลมาช่วยว่าเด็กชักเด ็ กชักก็ในวันที่อุ้มไปด้วยความฉุกเฉินนะครูก็ตกใจแล้วอุ้มไปเลยโดยที่ไม่ได้รอรถเข็นอะไรแล้วก็อุ้มไปสำลีก็บ้วนมาเลือดออกจากปากบ้วนเป็นก้อนเลยบวนออกเป็นก้อนเลยแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาล นั้นอ่ะคืนนึง ค ุณครูก็มารับลุงอ้วนคือลูกน้องเก่าผมเนี่ยไปเฝ้าสำลีพอเอาลุงอ้วนไปเฝ้าสำลีคืนนั้นสำลีก็นอนหลับไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอก็เช็คหมอวินิจฉัยว่าก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่ที่เลือดออกปากเพราะว่าเด็กกัดลิ้นคงชัก โอ้ครับ องค์ชักเช้ามาก็โทรศัพท์ให้คุณครูเนี่ยมารับ ครับ กลับไปที่ต ที่บ้านเขาบ้านเขาของสำลีเนี่ย ก็อยู่ในโรงเรียนนะเพราะว่าลุงอ้วนเนี่ยเขาเป็นพันลงที่นั่นนึกออกใช่ไหมฮะ ค ือเด็กคนเนี้ยก็จะอยู่ในโรงเรียนตลอดไม่ได้ไปไหนนะครับจากนั้นมาเนี่ยกลางคืนเนี่ยก็ได้ยินเสียงระนาดในคืนนั้นนะครับก็มาโรงเรียนก็ได้ยินเสียงระนาดเสียงระนาดดังลั่นมาก ค ุณครูก็อยู่ในนั้นต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ครูและพันโรงก็อยู่บ้านพักครูใกล้ๆกันนะก็ได้ยินเสียงระนาดลุงอ้วนเล่าให้ฟังและครูเล่าให้ฟังว่าผมได้ยินเสียงระนาดตกใจมากแล้วกลัวมากเสียงระนาดดังลั่นเลยแต่ไม่มีใครกล้าไปดูไม่มีใครกล้าไปดูว่าเสียงระนาดนี่ดังขึ้นมาได้ยังไงแต่เสียงระนาดดังตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสี ่ ก็ยังไม่หยุดดังจนลุงอ้วนและก็ครูอีกท่านหนึ่งนี่ไม่ใช่ครูคนเดิมแล้วนะนี่ครูคนที่สองนะอีกท่านหนึ่งแบบว่าต้องไปดูแล้วมันผิดปกติมากเกินไปผีก็ผีแล้ววะกูไม่กลัวอะไรเงี้ยพูดกันก็จุงมือไปฉายไม่รู้เปิดไฟฉายไฟปั๊บก็เห็นว่าเป็นคนจะตีแล้วนะก็ตกใจเขาเรียกว่าผีเขาก็เลยเปิดไฟแล้วบอกลูกว่าเปิดไฟเปิดไฟปั๊บเป็นสำลีมาตี โอ้โหสำลีนั่งตีระนาดอยู่นะ ใช่แล้วตีไม่หยุดแล้วตีไปร้องไห้ไป โอ ้ ย ตีไปร้องไห้ไปแล้วบอกว่าพ่อหนูไม่ไหวแล้วพ่อหนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย คร ับ คือไม่สามารถหยุดได ้ คือลุงอ้วนก็ตกใจเห็นว่าสำลีเนี่ยเป็นวิ่งเข้าไปกอดสำลี คร ับแต่ขณะที่กอดเนี่ยนี่คือลุงอ้วนเล่าให้ฟังนะขณะที่กอดเนี่ยสำลีก็ไม่หยุดตีนะไม่หยุดตีจนคุณครูสอนคณิตคนเนี้ยคุณท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งงงนะครับ ค ุณครูสอนคณิตกับคุณครูสอนดนตรีแหละคนละช็อตกันนะไปดึงไม้ระนาดออกจากมือ ขนาดที่ดึงไม้ระนาดออกจากมือเนี่ยมือก็ยังทำท่าตีแล้วก็เอานิ้วเนี่ยจิกตีติ๊กติ๊กเป็นเพลงที่แบบเพลงไวเพลงไวๆแล้วก็บอกพ่อหนูไม่ไหวแล้วช่วยหนูด้วยร้องไห้ออกมาร้องไห้จนกรี๊ดออกมาเลยแล้วก็สลบไปจากนั้นเขาก็เรียกเด็กมานะครับเรียกเด็กมาคือเด็กในย่านนั้นเนี่ยมันสามารถตามมาได้นะครับในระหว่างนั้นคือเป็นระหว่างที่ใกล้สอบปิดเทอมใกล้ปิดเทอมดีกว่าใกล้ปิดเทอมก็ไปเรียกเด็กมาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงเป็นขนาดนี ้ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี้ยก็คือเล่นกันแล้วก็สามีโดดข้าม ตอนนั้นที่โดดข้ามเนี่ยคืออาจจะไม่ได้คิดอะไร ใช่โดดข้ามแล้วล่ะแล้วทีนี้คุณครูก็เตือนอ้าวก็ครูบอกแล้วไงว่าห้ามห้ามเอาระนาดครูลงมาเล่นระนาดครูเนี่ยเป็นระนาดที่เก่านะแต่ไม่สวยแต่ทำมาจากไม้นี่คำบอกเล่าของครูสอนดนตรีนะแต่ทำมาจากไม้ตะเคียนสีดำเปื้อนสนิทเลยแต่เล็กๆแล้วก็ตัวไม่ใหญ่มากแต่อยู่ด้านบนสุดเขาว่าละนี่ผมเล่าเกินไปละทีนี้ผมจะกลับมาเรื่องเดิมนะจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำการขอขมากันก็เอาสำลีเนี่ยมาขอขมานะครับสำลีก็ก้มกราบแต่ขณะที่กราบไปก็ร้องไห้ไปมือสั่นไปมือสั่นไปเนี่ยขณะที่ก้มกราบเนี่ยพอกราบเสร็จเนี่ยแล้วอยู่ดีๆสำลีก็หลับตาแล้วก็ขึ้นมาลำทั้งที่ตัวเองเป็นทอมแต่ไม่เคยลำพอขึ้นมาลำเนี่ยลุงอ้วนเนี่ยก็คล้ายๆเหมือนเข้าไปกอดว่าแบบสำลีอย่าลูกแต่ทีนี้คุณครูที่สอนดนตรีเนี่ยสารสินเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรลุงอ้วนปล่อยเขาให้เขาลำขอเข้ามาไปก็ลำแล้วสำลีก็ร้องไห้ก็ลำคือลุงอ้วนแปลกใจเพราะว่าเด็กคนเนี้ยคือเล่นดนตรีได้แต่ลำไม่เป็นเพราะเขาเป็นเด็กเป็นทอมๆ ม านะแต่ลำได้สวยมากคลิปวิดีโอมีนะครับแต่ไม่ได้ขอมาม ีเขาถ่ายคลิปกันไว้ด้วยเหรอฮะ ถ่ายคลิปเอาไว้เพราะเขาเอาคลิปให้ผมดูตอนที่เด็กเนี้ยหลับ เอออูอยากเห็นจังเลยอ่ะ แต่ผมไม่ได้ขอมาเลย ฮะ เพราะว่าผมไม่กล้าขอนะ คร ับ ไม่กล้าขอเพราะว่าคือมันเดี๋ยวฟังให้จบก่อนละกันทำไมถึงไม่กล้าขอ ได้ครับได้ครับ ถ้าเขาลำแบบก็อาจเพียงแค่10วินาทีนะลำคนเดียวก็ร้องไห้คออ่อนช้อยเลยล่ะพอลำเสร็จก็ก้มกราบพอก้มกราบเสร็จก็เลยบอกว่าสัตว์ดีก็บอกว่าขอโทษอะไรนะเดี๋ยวก่อนเขาพูดแบบโบราณนะคือแบบโทษครั้งนี้ไม่สามารถอภัยได้ข้าพเจ้าขออะไรนอบน้อมถวายอะไรสักอย่างให้แต่ คร ูผู้สูงศักดิ์อะไรเงี้ยจากนั้นน่ะสำลีก็มานั่งแล้วในห้องแล้วก็ถามพ่อหันมาหาลุงอ้วนอ่ะนะพ่อผมดูสวยไห ม ลุงอ้วนก็บอกว่าโอ้ลูกผมลูกสวยอยู่แล้วสำลีก็จิกผมตัวเองดึงจนหลุดเป็นกำมืออ ่ะโอ้โห นึกออกไหมครับ อ๋อคือผมดูสวยไหมผมลูกสวยอยู่แล้วก็จิกผมตัวเอง ใช่จิกจมูกผมตัวเองในกำมือลุงอ้วนก็พยายามป ั ดไปปัดไม่ได้นะลูกอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี ้ครับ พ่อตาหนูสวยไหมตาหนูสวยไหมตอนนั้นแหละลูกอ้วนรู้ทันจับมือ สำลีพยายามจิกตัวเองจิกลูกตาตัวเอง คร ับแล้วก็พอเจ็บมือไม่เอานะลูกไม่เอาพ่อลิ้นหนูสวยไหมสำลีกัดลิ้นตัวเองแล้วก็เสียชีวิต ฮะพี่หนึ่ง ครับ ตายเหรอฮะ ใช่ฮะเสียชีวิตคือกัดลิ้นตัวเองจนขาดอ่ะแต่ว่าลิ้นที่มันอยู่ในปากครับมันเอาออกมาแล้วกินง้างปากไม่ได้อะ นี่ขนาดขอขมาแล้วอะนะ ใช่เพราะว่าคือลุงก็เล่าให้ฟังว่าโทษครั้งนี้ไม่สะอะไรสักอย่าง ครับ ผมจำข้อความที่ลุงอ้วนเล่าให้ฟังทั้งหมดไม่ได้ ครับ ก็บอกว่าข้าเจ้าขอถวายอะไรอย่างเง ี้ ยให้แก่ครูอะไรเงี้ย ครับ เหมือนประมาณที่เด็กเหมือนกล่าวล่ำลาแล้วก็มาบอกพ่อมาบอกลุงอ้วนว่าผมดูสวยไหมก็จิกผมตาหนูสวยไหมก็หนูก็แย่งมือไว ้ ลิ้นหนูสวยไหมแล้วก็กัดลิ้นตัวเอง อ แต่การกัดลิ้นเนี่ยลุงอ้วนได้ฟังว่าเด็กทรมานมากลุงอ้วนเห็นอยู ่ ว่าแบบมันดิ้นแต่ก็ขาดพอขาดได้เลือดมันไหลเยอะมากประกอบกับวันก่อนตัวเองก็เพิ่งจะเสียเลือดกำเดาไปเยอะแล้วก็แบบเหมือนเด็กมันเพียมากอะฮะมันเพียมากแล้วก็หลับแล้วก็เสียไปเลย ครับ คือส่งไปอนามัยก่อนคือลูกอ้วนเขาบอกอาจจะผิดที่เขาด้วยเพราะเขาไม่รู้ไปที่ไหนก็ไปอนามัยก่อนเพราะอนามัยรักษาไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแม่ไปจังหวัดอะไรเงี้ยทำให ้ การเดินทางมาล่าช้า ครับ ประกอบกับปีนั้นอ่ะลูกอ้วนว่าเป็นปีที่น้ำท่วมแล้วรถที่สระบุรีเยอะมากทำให้แบบบางทีรถติดขัดมาก ปี 54ใช่น้ำท่วมใหญ่ นะเขาบอกล้มติดขัดมากก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเป็นเหตุเนี่ยทำให้ผมไม่กล้าขอคลิปเข้ามา ถึงขนาดเดี๋ยวนะพี่หนึ่งคุณผู้ฟังอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะใครจะว่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมมองว่าโอเคเด็กอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็การไปกระโดดข้ามระนาดแต่ผมว่านะถ้าท่านเป็นครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาจริงๆสิ่งนั้นเป็นครูนะผมว่าท่านต้องให้อภัยอ่ะแต่เมื่อกี้พี่หนึ่งพูดมาว่าเหมือนกับระนาดรางเนี้ยทำมาจากต้นตะเคียนหรือ ร อันนี้ผมคิดเองนะ ครับ หรือว่าสิ่งที่อยู่ในระนาดจะไม่ใช่ครู อันนี้ผมก็ไม่ทราบ แต่ว่า ผมถามแล้วว่าคือระนาดอันเนี้ยที่เขาเรียกระนาดครูเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันที่อื่นผมมาถามนี่ผมถามจากครู คร ับ ถามจากครูที่สอนเขาบอกว่าระนาดเนี่ยเขาก็ได้มานานแล้วนี่เป็นระนาดของครูคนนั้นนะเขาได้มานานเนี่ยเขาบอกว่าระนาดเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า150 ปีเพราะเป็นระนาดที่เอามาจากสุรินทร์เป็นระนาดที่ทำมาจากไม้ตะเคียนคือเป็นระนาดของตระกูลเขาอะ ครับ เป็นตระกูลเขาแล้วก็ จำไว้ที่ตีแล้วหลุดได้หลุดได้ไหมฮะ จำได้ฮะที่ตะกั่วหลุดตะกั่วใช่ไหมที่อยู่ใต้ราง เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำด้วยตะกั่วเขาไม่ได้ทำด้วยตะกั่วเขาบอกว่ามันเป็นของบรรพบุรุษเขา ครับ นายอย่ารู้เลยว่าคืออะไร นั่นไง เขาบอกอย่างนี้นะเจ้านายอย่ารู้เลยว่าคืออะไร แสดงว่ามันอาจจะเป็นของบางสิ่งบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อะไรที่ไม่ใช่ของเป็นวัสดุจากธรรมชาติโดยปกติผมคิดอย่างนั้นได้ใช่ไหมฮะ น่าจะได้ครับ ถ้าเขาพูดมาประมาณนี ้ผมแค่ไปเห็นนะผมก็ไปดูนะแต่มันไม่ใช่ตะกั่วผมก็รู้ว่าไม่ใช่ตะกั่วแต่ว่ามันเป็นหินขาวๆเหมือนหินนะ ผมกลัว แต่ก็ไม่ได้ไปจับของเขานะผมก็ได้ไปดูเฉย ผมคิดว่าจะโทษนะฮะไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่ากระดูก ไม่รู้ อันนี้ไม่รู้ แต่ว่าเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆหินนะเพราะตอนที่ไปก้มดูก็ไม่ได้ใส่แว่นไงทุกทีคนจะต้องใส่แว่น ครับ คล้ายๆหินขาวๆอ่ะนะขาว ๆนั่นแหละคือผมมองว่าเฮ้ยเหมือนระนาดเนี้ยมันต้องผ่านพิธีอะไรมาบางอย่างหรืออาจจะมีการโทษนะฮะผมอาจจะพูดดูเหมือนเป็นการลบหลู่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนจะสะกดอะไรไว้บางอย่างข้างในระนาดหรือเปล่าก็ไม่รู ้ใช่ใช่ใช่ใต้รางเขียนยันอยู ่นั่นไงไม่ใช่ระนาดปกติอันเนี้ย ใต้รางเห็นเป็นยันอยู่นะใต้รางนะเห็นเป็นยันอยู่ก็ไปก้มดูอยู่ เพราะถ้าบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ครูที่เป็นครูนาฏศิลป์ท่านอาจจะเป็นครูเป็นพ่อคงพ่อแก่อะไรก็ว่ากันไปถูกไหมผมว่าท่านอย่างน้อยเนี่ยท่านต้องให้อภัย ครับ ใช่ไหมฮะเด็กไม่ได้ตั้งใจแต่เนี่ยเล่นเอาเด็กถึงตายแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ถูกสะกดไว้แล้วเด็กไปทำหลุด คุณแจ๊คครับ ครับ ที่ผมบอกคุณแจ็คว่าผมต้องใช้คำพูดที่สุภาพ ครับ เพราะว่าเด็กเนี่ยตอนที่ตีเล่นเนี่ยนี่คำพูดจาก ครับ ลุงอ้วนแล้วก็คุณครูเล่าให้ฟังว่าเด็กเล่าให้ฟังนะ ครับ ว่า ถ้าเราไม่ใช้ทานสเลดแปลสุภาพพี่หนึ่งพูดได้ไหมผมอยากรู้ว่าน้องพูดแรงขนาดไหน ได้ครับแล้วหน้าที่อะไรวะ โอ้ นี่ไม่เห็นเพาะเลย มันไม่ใช่แค่กระโดดข้ามอย่างเดียวแล้วล่ะโอ้นี่คือพูด ด้วยความคึกขนองของเด็กอ่ะนะแล้วก็มีอีกหลายๆคำที่มันเป็นเด็กคุยกันอ่ะ เด็กเขาอาจจะไม่ค่อยอินไม่ค่อยซึมซับอะไรกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับก็อาจจะพลั้งปากออกไปก็เป็นคำพูดที่แรงนะคำพูดแรงอ่ะพอได้ยินคำนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นเพราะว่าคำพูดอะไรพวกนี้หรือเปล่าวะไม่ได้วะกับพี่หนึ่งนะแต่เขาวะกับตัวผมเองว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นอย่างนี้วะ ใช่ก็คือมันมีหลายคำอะนะ ครับ เด็กมันหลายคำผมว่าเข้าใจเด็กมันสมัยเราวัยรุ่น แรง เหมือนกันแหละ ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยน้องคงไม่ได้ตั้งใจแค่กระโดดข้ามจะไปเล่นกับเพื่อนอาจจะลืมคิดไปว่าที่ตีอยู่เนี่ยเป็นระนาดครูแต่นี่ใช้คำพูดแบบนี้เลยนะฮะโทษนะฮะลานนาจุดๆๆอะไรวะตีไม่เห็นเพราะเลยแล้วก็มีคำสะบทอื่นๆที่ตามมาอีกถูกไหมฮะ ใช่อ๋ออ ย่างนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างอื่นแล้วล่ะเพราะว่าถึงขนาดกัดลิ้นฆ่าตัวตายโทษนะฮะมันเกี่ยวข้องกับปากล้วนๆเลยพี่หนึ่งคุณผู้ฟัง ใช่คุณแจ็ค ใช่พี ่คุณแจ็คเฉลยผมเพิ่งนึกออกเลย เกี่ยวข้องกับ ลิ้นใช่ ปากล้วนๆเลยเหมือนกับท่านลงโทษที่ปากเลยอะงั้นผมก็อาจจะตัดอย่างอื่นไปแล้วที่บอกว่าอาจจะเป็นอะไรที่สะกดอะไรไว้แต่พอบอกแรงจริงแรงจริงเนี่ย แต่ที่เห็นเนี่ยผมไม่ยืนยันว่ากระดูกนะแต่ว่าผมเห็นแหละคือสายตาผมมันสั้นอ่ะนะแก่แล้วนะมันเป็นขาวๆอ่ะขาวๆมันหินแต่ถามว่าเป็นกระดูกได้ไหมก็ถ้ามองก็น่าจะเป็นได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ขอยืนยันว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าคืออยู่ชั้นบนนะเราเพิ่งแค่มองเอานะแต่เรื่องยันที่ใต้ละหน้าใต้รางอ่ะมีจริง คร ับเห็นเป็นยันสีแดงขึ้นมาแต่ยันเนี้ยผมไม่เคยเห็นนะแต่ก็แปลกดีอ่ะแต่ก็สวยดีเหมือนกัน ผ ผมเชื่อนะว่ามันมีคำพูดที่มันน่าจะแรงกว่านี้อีกหลายเท่า ครับ ใช่ไหม น่าจะมีเออไม่ใช่น่าจะมีเลยล่ะ มีเลยใช่ไหม ไม่อยากออกอากาศมันไม่สุภาพเพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กหลายๆคนก็ฟังอยู่นะ โทษนะฮะคือพูดประมาณด่าระนาด ด่าใช่ด่าทอแล้วก็เหมือนแค่คำแรกเนี่ยก็รู้แล้วคำสองคำสามคำสี่เนี่ยเป็นคำที่พูดเล่นกับเพื่อนแล้วก็ด่าระนาด เพราะมีหลายคนบอกว่าถ้าด่าแค่นี้ก็ควรจะให้อภัยแต่ถ้าโอ้โหถ้ามันเกินลิมิตเกินข้ามเส้นไปอันเนี้ยก็พอเข้าใจได้ว่าเฮ้ยทำไมน้องเขาถึงเป็นซะขนาดนั้นต่อให้เป็นการขอขมาแล้วแต่เหมือนกับน้องเขาจงใจในการด่าจงใจในการลบหลู่ใช้คำว่าลบหลู่เลยเพราะว่าเรื่องของนาฏศิลป์เรื่องของครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้คุณผู้ฟังฮะอันเนี้ยเราในฐานะคนไทยอะนะเราจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในอดีตละว่าเรื่องพวกเนี้ยอย่าไปลบหลู่ครูบาอาจารย์นะครับมันไม่รู้ดิยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนที่เขามีเรื่องของพิธีกรรมเวทมนต์คาถาหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันโอ้โหมันละเอียดอ่อนกว่าสมัยนี้เยอะมากนะฮะ ครับคือด้วยรูปทรงของระนาดนะครับผมเรียนให้ทราบก่อนให้ผู้ฟังทราบก่อน ครับ รูปทรงเนี่ยไม่ได้สวย ครับ ก็เหมือนกับว่าเอาไม้อันหนึ่งมาขุดให้เป็นร่องแล้วก็มาสกัดมาแต่งนั่นเองนะ ครับ ไม่ได้ทำอ่อนช้อยที่เหมือนปัจจุบันที่เราเห็นนะก็เหมือนกับถ้ามองไกลๆดูเหมือนถังปากกว้างซะเปล่าก็เปล่าๆเข้าใจไหมฮะนี่แหละครับคืออยากให้ ซึ่งไม่ใช่ทรงระนาดปกติทั่วไป ใช่ เดี๋ยวนะพี่หนึ่งทุกวันนี้ระนาดยังอยู่ไหมฮะ อยู่ฮะยังอยู่ เก็บไว้ที่เดิม ก็ผมเพิ่งเห็นตอนที่กลับไปทำงานตอนที่ไปกลับมาพูดถึง คร ับ เริ่มดึกเริ่มง่วงนะคือกลับมาแล้วก็มาเล่าให้คุณแจ็คฟังเรื่องย้ายวัดใช่ไหมแล้วอีกวันนึงก็ไปคุณแม่ไปดูที่ทิ้งด้วยแล้วก็ไปบริจาคให้เด็กอะไรเงี้ยฮะ หมายถึงว่าระนาดนี่คือยังตั้งอยู่ในห้องนาฏศิลป์ที่เดิมใช่ไหมฮะ ยังตั้งอยู่แต่ก็ไม่ขอบอกว่าที่ไหนละจัดนะ ไม่ต้องบอกครับพี่หนึ่ง ไม่ขอบอก เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้นะคุณผู้ฟังนะเราได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งแล้วนะฮะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันลบหลู่ได้อย่างเช่นอะไรที่ไม่ควรที่จะไปเชื่อไอ้ที่อะไรนะน้ำที่มันโผล่ขึ้นมาจากดินน้ำที่มันซึมขึ้นมาจากดินแล้วไปกินกันน้ำคงน้ำโคลอะไรพวกนี้ผมว่าอันนั้นอ่ะเลอะเทอะไร้สาระแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราควรที่จะนับถือควรที่จะสำรวมไว้บ้างโดยเฉพาะสิ่งของที่มีครูถูกไหมฮะ ใช่ครับ นะครับเราไม่ได้แบบจะรณรงค์ให้คนแบบโอ้ยอย่าไปเชื่ออย่าไปงมงายเลยเยอะแยะมากมายบางสิ่งบางอย่างผมว่าไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้ลบหลู่ไปเลยก็ได้พวกเลอะเทอะไร้สาระอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับกับความเชื่อที่แบบ เราไปเชื่อการ์ดพลังเลยฮะ การ์ดพลังอย่างเงี้ยผมว่าอย่าไปเลอะเทอะกับมันมากมายการ์ดบ้าอะไรแปะแล้วจะหายจากโรคเอาไปชงกับน้ำกินมีแต่สารตะกั่วอยู่ข้างในแต่บางสิ่งบางอย่างอะถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าอย่าไปเสี่ยงเลยฮะถูกไหม ครับ อย่าไปเสี่ยงกับสิ่งที่เขานับถือกันมาสิ่งที่เขาประสิทธิ์ประสาทสิ่งที่เขาสืบต่อกันมาอะไรพวกเนี้ยสำคัญนะครับเรื่องของคำพูดสำคัญมากนะครับสำรวมเคารพสำคัญที่สุดในสถานที่อย่างเนี้ยนะโอ้น้องเขาพูดแรงนะได้ครับพี่หนึ่งนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับ อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็พยายามรวบรวมและย่อมาให้นะ ผมว่ามันได้อะไรเยอะนะเรื่องอย่างเนี้ยแน่นอนว่าการพูดคำพูดของคนเราอ่ะนะครับมันสามารถที่จะทำร้ายตัวเราเองได้ไม่ใช่แค่เฉพาะกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะกับสิ่งที่มองเห็นเนี่ยแหละเราพูดไม่ดีแน่นอนครับเขาสวนกลับมาแน่นอนถูกไหม คุณแจ็ค ครับ คุณแจ็คยังพอมีเวลานิดนึงไหม ได้ครับพี ่คือผมเนี่ยมีเพื่อนนะครับ ที่รู้จักกันมานานแล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนประเภทที่แบบเขาอยากคุยคุณแจ็คกันนะ คร ับ พรุ่งนี้ผมก็เราให้เขาโทรมาที่เดอะโกสต์ดูว่าอย่างไรแต่ผมก็จะเกริ่นไว้นิดนึงว่าคือเขาเป็นคนที่หรือพูดได้เนาะเกี่ยวกับนันพูดได้ไหม เกี่ยวกับหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่เล่น เขาเป็นคนที่ชอบไปตามบ่อนต่างประเทศ ครับไปคาสิโนอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ แล้วเขาก็ชอบไปซื้อของตามตลาดมืด ไอ้ของจำนำ อะไรพวกนั้นเหรอพี่ ใช่ ออ แล้วเขาได้แหวนมาวงหนึ่ง ครับ แล้วก็มีชื่อวีนามสกุล ครับ แต่แหวนเนี่ยมันเป็นแหวนพลอยแดงแล้วก็ล้อมเพชรแล้วพอเขาเอาแหวนนี้มาเนี่ยตอนเนี้ยบ้านเขาแย่มาก หลังจากที่ได้แหวนนะฮะ สารพัดใช่ เหรอ มีเหตุการณ์สารพัดเลยมีเหตุการณ์สารพัดที่เกิดขึ้นกับเขา ไม่ใช่แหวนของคุณบอลนะ คือใครครับ คุณบอลที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆแล้วพูดถึงเรื่องของอัญมณีชนิดนึงฮะ ต้องขอโทษด้วยต้องขอโทษด้วย ไม่ใช่ของเขาเป็นอาถรรพ์แต่มันคนละสีกันนะ คืออย่างนี้ผมไม่ได้ฟังเดอะโกสต์เลยผมต้องขอโทษไม่รู้เรื่องเลย เฮ้ยไม่เป็นไรพี่เอางี้ถ้าพรุ่งนี้พี่เขาสะดวกผมอยากฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตอนที่เขาไปได้แหวนวงนี้มาน่าสนใจฮะ ครับก็คือเขาถึงขั้นต้องคือเขาเสียลูกเสียเมียนะเพราะแหวนวงเนี่ยเขาว่ากันนะเขาว่ากันนะเขาพูดให้ฟังนะ โอ้โหเออได้ครับได้ครับพี่หนึ่งเอาเป็นว่าเรา แต่ทีเนี้ย ครับ ขณะที่ผมคุยอ่ะเพื่อนผมอ่ะ คร ับ เพื่อนผมเนี่ยมันคุยไปร้องไห้ไปผมก็เลยไม่ได้คุยกับมัน โอ้โห ก็เลยไม่ได้คุยกับมันว่าเออแล้วแต่เพื่อนแล้วกันนะเผื่อว่าจะมีคนช่วยนายได้ถ้านายถามเราก็ช่วยได้เพียงให้ยืมตังค์อะนะแต่ถามว่าจะให้ช่วยไม่รู้ว่ะ ช่วยหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องแหวนนี้ใช่ไหมฮะ ไม่ได้แต่ก็ผมก็เลยบอกว่าก็เอาไปขายคืนสิหรือไปอะไรสิจำนำสิหรือไปทิ้งก็ได้ คร ับ เขาบอกว่าหนึ่งนายคงไม่เชื่ อ เราไปโยนน้ำทิ้งแล้วแต่เช้ามามันอยู่ใต้หมอนเหมือน เดิมเฮ้ยพี่หนึ่งพรุ่งนี้ผมรบกวนพี่หนึ่งติดต่อเพื่อนคนเนี้ย เอาเขามีเบอร์ของเดอะโกสต์แล้วครับ โอเคอยากฟัง ผมก็เลยให้เขาจริงๆจะให้เขาโทรมาวันนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได ้ เพราะว่าเขาก็คือผมบอกก่อนนะเดียเพื่อนผมชื่อเดียไอเดียเนี่ยมันไม่เชื่อเรื่องผี ครับ มันบอกว่ารายการของที่เราฟังเนี่ยผมมันไม่เชื่อจนมันเจอกับตัวเองแล้วคล้ายๆแบบมันก็ไปหาหมอดูมาหาร่างทรงอะไรมาเยอะจนเสียตั้งเสียเงินเสียทองมาเยอะแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบ ค ือผมฟังก็ตกใจเหมือนคุณแจ็คแหละไปโยนทิ้งน้ำแล้วแต่เช้ามาอยู่ใต้หมอนเหมือนเดิมเน ี่ ยตกใจกันนะ อันนี้เจ๋งมากอยากฟังอยากมาช่วยพี่เขาหาคำตอบเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าถ้าติดต่อได้พี่หนึ่งฝากเป็นธุระให้พวกเราหน่อยอยากฟังฮะอยากฟังนะครับก็พี่หนึ่งลองคุยเกินๆก่อนก็ได้ว่าเดี๋ยวตอนที่เล่าเนี่ยทำใจให้สบายแล้วค่อยลำดับเรื่องให้พวกเราได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันผมไม่รู้จะช่วยได้ถึงขนาดไหนเดี๋ยวมาช่วยกันหาคำตอบว่าเราจะหาทางออกให้กับเรื่องพี่เขายังไงดี ได้ครับ ได้ครับให้พี่เขาเล่าเองดีกว่าใช่ไหม ใช่คือเขาเล่าเองดีกว่าเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าจะคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ร้องไห้ซะก่อนแล้วอะไรเงี้ยคือความอัดอั้น เนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาถ้าสมมติว่าพี่เขาจะมาเล่าเขาจะร้องไห้ไหมอ่ะ นั่นสิก็ลองเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเขาดูว่า ลองคุยดู ลองทำใจดูก่อนนะอะไรเงี้ย พี่หนึ่งอย่างนี้เรามองว่าเป็นสองทางนะครับทางแรกก็คือพี่หนึ่งลองคุยกับพี่เขาดูว่าถ้ามาเล่าแล้วถ้าทำใจไม่ได้จะร้องไห้เนี่ยผมกลัวผมไม่กลัวเรื่องร้องไห้แต่ผมกลัวว่าถ้าร้องไห้แล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เข้าใจใช่ไหมพี ่ ถ้าสมมติว่าพี่เขาเอ้ยไม่ร้องไห้สามารถเล่าได้โอเคแต่ถ้าพี่เขาแบบยังทำใจไม่ได้ฝากพี่หนึ่งเป็นธุระ ฟังเรื่องนี้มาแล้วมาเล่าให้พวกเราฟังอีกทีได้ไหมพี่สองทางนะพี่นะ อีกเรื่องนึงคุณแจ็คไอเดียเนี่ยมันกีดแขนมาโดยสองข้างแต่ก็ไม่ตายที โอ้โหเฮ้ย นึกออกไหมฮะคือเอาแหวนไปทิ้งยังไงก็ต้องเจอในบ้านไม่ว่าจุดใดก็จุดหนึ่งก็ต้องเจอนามสกุลเนี่ยมีอยู่และนามสกุลผมจำได้ด้วย ครับได้พี่หนึ่ง ไม่กล้าบอกกลัวโดนฟ้อง ครับไม่ต้องพูดชื่อนามสกุลอะไรนะเดี๋ยวต้องย้ำพี่เขาเรื่องนี้ด้วยนะฮะ ครับได้ครับได้ครับ ได้ครับพี่หนึ่งนะครับยังไงผมฝากเป็นธุระกับเรื่องนี้ด้วยนะ ครับท่านผู้ฟังนะฟังเป็นแค่ความสนุกแล้วกันเนาะ ฟังเอามัน ครับเพราะว่าถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่มีใครรู้อยู่แล้ว ครับได้ครับพี่หนึ่งคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี ่ ฝากด้วยนะ ครับผมครับ ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ